atunci își nuanțează declarația privind dublarea salariilor de la stat mai mici de 4.000 de lei. Toate aceste măriri de salarii se fac pentru următorii 4 ani. Și președintele Klaus Iohannis va participa la reuniunea Consiliului European, cât de unită mai este însă Uniunea Europeană. O Europa cu două viteze sau cu mai multe nu este bună, nu ajută pe nimeni. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Legea grațierii colective, socialdemocrații nu-l susțin pe colegul Șerban Nicolae, președintele Comisiei Juridice din Senat, cel care propune ca grațierea colectivă să includă și pe cei găsiți vinovați de fapte de corupție. Atât președintele PSD, Liviu Dragnea, cât și premierul Sorin Grindeanu au declarat că nu susțin o asemenea măsură. Comisia Juridică Senatului a evitat ieri să discute amendamentele aduse proiectului de lege. Dezbaterile au fost amânate până pe 21 martie. Unul dintre amendamente prevede că pot fi grațiați și cei condamnați pentru corupție, inclusiv pentru luare și dare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului. Iar propunerile senatorului Șerban Nicolae au fost întâmpinate cu un val de critici. Guvernul, potrivit premierului Sorin Grindeanu, nu susține propunerile formulate de șeful Comisiei Juridice, iar președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că nu ar fi știut că se pregăteau respectivele amendamente. Șerban Nicolae a fost întrebat aseară cum comentează faptul că atât liderul PSD cât și premierul au spus că nu susțin propunerile sale. Eu nu sunt deloc surprins de dreptul la opinie, de faptul că oamenii au opinii diferite și că pot să le exprime. Dacă partidul vă cere să vă retrageți aceste amendamente, în calitate de senator PSD, le veți retrage? Nu se pune o asemenea problemă și nici nu cred că partidul se va întruri ca să-mi ceară să-mi retrag niște amendamente. Cel mult poate decide să le respingă. Șerban Nicolae mai spune că va fi dezamăgit dacă legea grațierii nu va fi aprobată. Nu am niciun interes personal, nu am de scos pe nimeni din penitenciar, nu am de îmbunătăți situația nimănui din penitenciare. Dacă proiectul de lege va fi respins, pentru mine va fi doar o dezamăgire în sensul că vom avea de plătit. Propunerile senatorului Șerban Nicolae au fost criticate de ministrul Justiției Tudorel Toader, dar și de procurorul general Augustin Lazar. Cred că este o opțiune personală, o inițiativă a domnului senator Șerban Nicolae. Domnule ministru, dincolo de propunerea în sine, dumneavoastră, personal, vi se pare în regulă ca grațierea să se aplice și faptelor de corupție? Personal, nu. Este de evitat să avem acte de clemență pentru fapte de corupție care ar crea un sentiment de insecuritate socială, astfel cum a reținut și Consiliul Superior al Magistraturii. România ar da un semnal total greșit dacă vor fi grațiați corupție, a spus și președintele Klaus Iohannis, care speră că Parlamentul va acționa corect. Dacă s-ar grația corupții, cred că s-ar da un semnal total, total greșit în societate și contez pe realismul și pe buna credință a parlamentarilor. Cât despre referendumul pe tema demersurilor anticorupție, șeful statului susține că nu a renunțat la intenția de a convoca această consultare populară. Familia formată doar din femeie și bărbat. Comisia Juridică a Camerei Deputaților a dat aviz favorabil acestei propuneri. Este o inițiativă cetățenească prin care se propune modificarea Constituției. Astfel, în legea fundamentală ar urma să fie specificat faptul că doar o femeie și un bărbat pot întemeia o familie. Șeful Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolice, a fost întrebat dacă aprobarea unei asemenea modificări a Constituției nu ar bloca alte proiecte, precum parteneriatul civil. Inițiativa cetățenilor se referea doar la definiție și nu la anumite drepturi. Bun, parteneriatul civil și concubinat nu are legătură cu familia? Nu are legătură cu această definiție din Constituție. Parteneriatul este o lege obișnuită care se va dezbate în procedura obișnuită și nu trebuie amestecată cu o procedură de revizuire a Constituției. Dar această modificare a Constituției exclude posibilitatea unei legi a parteneriatului civil? Nu are niciun fel de legătură, pentru că parteneriatul civil nu are legătură cu familia. În februarie, proiectul de lege privind parteneriatul civil, depus de fostul deputat independent Remus Cernea, a primit aviz favorabil din Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților. Proiectul trebuie să fie discutat și în Comisia Juridică și apoi să meargă în plenul Camerei pentru vot. Bilanțul parchetului general pe anul 2016, mai bine de 1.700.000 de dosare și mai puțin de 2.700 de procurori. Cu alte cuvinte, o zecime dintre posturi nu sunt ocupate. Tot mai multe dosare pentru defrișări ilegale s-au întocmit în ultima perioadă. Pagubele din acest domeniu au crescut cu 300%. Anca Grădinaru. Potrivit Procurorului General al României, pagubele înregistrate în urma defrișărilor ilegale au crescut cu 300% în ultimii 3 ani. S-a menținut relativ constant numărul de cauze soluționate în 2016, dar cu o creștere a numărului de inculpați trimiși în judecată. Este de remarcat însă creșterea uriașă cu 300% a valorii prejudiciilor cauzate în intervalul 2013-2016. În acest context, vă reamintim că anul trecut guvernul Cioloș a adoptat o ordonanță de urgență prin care a crescut sancțiunile pentru încălcarea codului silvic, una dintre măsuri fiind chiar confiscarea lemnului tăiat ilegal. Ordonanța se află în dezbatere la Parlament, iar unii aleși au propus reducerea pedepselor. Ministerul Apelor și Pădurilor a anunțat că prevederile Ordonanței 51 de anul trecut reprezintă în mare parte un instrument esențial în lupta împotriva tăierilor ilegale de pădure și propune ca ele să fie menținute. Pe de altă parte, la bilanțul Ministerului Public, Procurorul General al României a precizat că numărul inculpaților judecați pentru violență în familie a crescut cu 336%. Anul trecut, 34 de copii au fost omorâți de părinți, 30 au fost uciși de frați, iar 22 de părinți au fost uciși de proprii copii. Ascultați știrile Europa FM. Legea salarizării unitare continuă negocierile între guvernanți și sindicate. Reprezentanții angajaților din sănătate s-au declarat mulțumiți ieri după runda de discuții de la Ministerul Muncii. Majorări salariale chiar și de peste 100% în anumite cazuri, spor de vechime, etichetă de masă și etichetă de vacanță. Toate aceste promisiuni le-au fost făcute sindicaliștilor din sistemul sanitar de către Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu. Cu câteva zile în urmă, Olguța Vasilescu promitea că va dubla toate salariile angajaților de la stat care câștigă în prezent mai puțin de 4.000 de lei. Mai mulți lideri ai PSD au explicat ulterior că programul de guvernare prevede că majorările se vor face pe parcursul a 4 ani. Ministrul Muncii și-a anunțat ieri declarația. Această lege se aplică pe următorii 4 ani de zile. În monitorizare se vedea că dumneavoastră a spus că se dublează salariile până în 4.000 de lei. Dublează salariile până în 4.000 de lei în medie, sigur. Asta vă spun și sindicatele. Dar e logic, pentru că nu puteam să dublăm salariul de 4.000 de lei să ajungă la 8.000 și salariul de 6.000 să facem o creștere de 45% și să ajungă tot pe acolo. E clar că nu avea cum să fie așa. Mâine sunt așteptați la consultări la Ministerul Muncii sindicaliștii din educație. Între timp se caută soluții pentru revendicările polițiștilor, nemulțumiți că sporurile le sunt calculate raportate la salariul de bază din 2009, fără să ține cont de majorarea celui minim brut. Ministerul Finanțelor a cerut răgaz până mâine pentru a face o analiză a impactului bugetar pentru cerințele angajaților din Ministerul de Interne. O ascultăm pe Carmen Dan, șefa Ministerului de Interne. Susțin ca polițiștii, jandarmii, pompierii să fie recompensați, pentru că nu trebuie să uităm că ei sunt în activitate 24 de ore din 24. Îmi doresc tare mult ca și ei să cunoască concepția și mecanismul de salarizare pe care noi îl propunem prin legea unică a salarizării. Câinii să rămână în stradă pentru că sunt cei mai buni apărători ai mașinilor împotriva hoților. Este ceea ce gândesc consilierii locali din Târgu Jiu la nici 2 zile după ce o fetiță de 7 ani a fost desfigurată de maidanezi în plină stradă. Medicii au declarat că fetița va avea nevoie de operații estetice pentru reconstrucția feței. Transmite din Gorj Gabriela Mladin. Bun găsit! Aleșii locale au venit cu câteva propuneri, una dintre ele fiind sterilizarea câinilor și aducerea lor tot în stradă. Cea mai controversată soluție, deși a fost îmbrățișată de majoritatea consilierilor, a venit din partea reprezentantului PSD, Cristian Toader Pasti. De asemenea, cei mai buni pasnici în municipiul Târgu Jiu, din păcate sau din fericire, sunt câinii care stau pe sub toate mașinile și în momentul în care vine unul să facă ceva, toți câinii de acolo încep să latre. Și oamenii nu vor să scape de ei, dar dacă sterilizezi, vine câinele înapoi și nu se mai înmulțesc. Este un prim pas fără de care noi nu putem da înainte. Să nu se mai înmulțească câinii existenți. Între timp, parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu a deschis un dosar penal IRM pentru vătămare corporală din culpă, în care încearcă să identifice persoanele care se fac vinovate de acest incident. Fetița se află internată tot la spitalul de urgență din Târgu Jiu, unde va rămâne cel puțin 2 săptămâni. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Protest în fața spitalului județean Arad. Aproape 30 de părinți au manifestat aseară în fața unității medicale față de condițiile în care sunt tratați copiilor internați la secția de pediatrie. Acțiunea a avut loc la îndemnul unei mame care a reclamat într-o scrisoare publică condițiile inumane din spital. Nu pot să accept să mă internez cu fetița în stare foarte proastă și să mi se spună că nu se face nicio investigație până luni și că dacă am noroc va mai fi văzută de un doctor și în timp ce sunt în salon să mai vină trei mame cu trei copii, să stăm internate toate, deci 8 ființe, într-o cameră cu 2 paturi. Managerul Spitalului Județean Arad, Corina Crișan, a anunțat că a început o anchetă internă după aceste dezvăluiri, mai exact se verifică atitudinea personalului medical. Vrem să știm cum s-au derulat toate evenimentele, să ne identificăm ce au însemnat deficiențe, inclusiv în ce privește comunicarea personalului medical cu părinții copiilor și cu pacienții în general. Specialiști de la Institutul de Geologie și de la cel de fizica pământului cercetează alunecările de teren din localitatea gălățeană Izvoarele. La ce concluzii s-a ajuns până acum, aflăm de la corespondentul Europa FM, Ema Turcu. Specialiștii în geologie care fac observații la Izvoarele sunt de părere că alunecările de teren nu au nicio legătură cu sutele de cutremure care au zguduit satul în 2013 și în 2015. Raluca Mastei, cercetător în cadrul Institutului Național de Geologie. Față de sâmbătă au apărut crăpături noi, limba asta de alunecare și-a schimbat direcția, avansează spre zona de case. Au început să apară iviri de apă în crăpături care s-au lărgit, s-au adâncit. Cercetătorii susțin că situația la Izvoarele s-a înrăutățit în ultimele zile. Satul are un nume, nu Izvoarele. Bănuiesc că există destul de multe pânze de apă freatică. În momentul în care aici li s-a întrerupt cursul normal de curgere, au găsit un loc pe unde se iasă. Apa a găsit un loc pe unde se iasă, exact pe cel plan de rupere a versantului. Un raport complex privind alunecările de teren de la Izvoarele va putea fi întocmit de-abia după ce vor fi făcute în zonă niște foraje. Din Galați, Emanuel la Turcu, Europa FM. România nu susține ideea unei Europe cu două sau mai multe viteze. Cu acest mesaj va merge joi la Bruxelles președintele Klaus Iohannis. Șeful statului va participa mâine și vineri la reuniunea Consiliului European, o reuniune despre care spune că nu este însă decisivă pentru viitorul Uniunii Europene. Nu înseamnă că nu vedem că țările se dezvoltă într-un ritm diferit. Nu la asta se referă. După părerea mea, este periculos să statuăm că așa vrem să fie și în viitor. Noi, cel puțin românii, dorim să devenim partea nucleului și îmi imaginez că asta este abordarea cea mai sănătoasă. Sigur, fiecare aleargă cu viteza lui, dar în final trebuie să fim toți împreună să construim o uniune solidă, dară, puternică, unită. Ideea unei Uniuni Europene cu două viteze a fost avansată săptămâna trecută de președintele Comisiei Europene. Jean-Claude Juncker a spus că scenarii pentru viitorul Uniunii Europene după ce Marea Britanie va părăsi blocul comunitar. O Europă cu mai multe viteze este chestiunea discutată și de liderii Franței, Germaniei, Spaniei și Italiei într-un mini-summit organizat zilele trecute la Versailles. Scenariul presupune un avans mai rapid al unor state care au această posibilitate, iar celelalte țări ar urma să fie sprijinite să reducă din decalaj, doar că puterea acestora din urmă în luarea deciziilor ar urma să scadă. Știrile Europa FM la final. Ne bucurăm și astăzi de o zi cu vreme deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 9 și 19 grade. Cerul va fi însă temporar noros și va ploua local în Banat, în Crișana și Oltenia și doar izolat și trecător în restul teritoriului. Vântul va sufla mai tare la munte și în regiunile sudice și sud-estice, iar acum dimineață în zonele joase va fi ceață. O zi caldă ne așteaptă și în capitală, cu cer noros, însă vânt moderat și o maximă de 18 grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Real Madrid și Bayern München sunt primele sfertfinaliste ale Ligii Campionilor. Cele două echipe au câștigat manșa secundă optimilor cu aceleași rezultate ca în tur. Spaniolii 3-1 la Napoli, nemții 5-1 pe terenul lui Arsenal. În Italia, Mertens a deschis scorul pentru Napoli în minutul 24, iar gazdele au dominat prima repriză și au mai avut câteva ocazii. Sergio Ramos a egalat însă după un corner în debutul reprizei secunde și tot fundașul a răsturnat rezultatul câteva minute mai târziu, când lovitura sa de cap a fost deviată în poartă de Mertens. Morata a stabilit scorul final în prelungiri. Vlad Chiricheș nu a făcut parte din lotul lui Napoli. Și la Londra, gazdele au condus la pauză cu 1-0, gol marcat de Walcott. Capitanul lui Arsenal, Chelsea a provocat un penalty și a fost eliminat în minutul 53, iar apoi a început măcelul. Lewandowski a transformat lovitura de pedeapsă, Robben a făcut 2-1, Douglas Costa a mărit diferența, iar Vidal a reușit o dublă în interval de 5 minute. Diseară se joacă Borussia Dortmund-Benfica Lisabona în tur 1-0 pentru portughezi și mult așteptatul FC Barcelona-Paris Saint-Germain, în care Messi, Neymar și Suarez au de recuperat un handicap de 4 goluri. Antrenorul Luis Enrique consideră că dacă francezii au marcat de 4 ori în tur, Barça poate să înscrie 6 goluri. După eșecul de la Paris, catalanii au legat 4 victorii în Primera División, ultimele două cu 6-1 și 5-0. Amintim, Luis Enrique a anunțat că va pleca de la Barcelona la finalul acestui sezon. Marius Copil a trecut de primul tur al calificărilor pentru turneul de la Indian Wells. El l-a învins pe experimentatul ceh Lucas Rosol, scor 7-6-6-2, și va juca pentru un loc pe tabloul principal cu americanul Denis Cadla, numărul 130 ATP. Patricia Maria Țic s-a calificat în competiția feminină după ce a câștigat meciul cu Julia Bozirap din Statele Unite, 7-5-6-0. Țic va juca în primul tur cu o altă jucătoare venită din calificări, Mariana Duque Marino din Columbia. Tot în runda inaugurală a Indian Wells, Sorana Cârstea o va întâlni diseară pe Monica Niculescu, iar Simona Halep și Irina Begu vor intra direct în turul al doilea. Da, de-abia aștept meciul de diseară. Remontada. Remontada. Eu merg pe remontada. Eu nu cred. Bine, vorbim sincer mâine dimineață, vedem. E greu. E greu, și adică... Și am spus că e ușor. PSG nu e grupă de Rapidului cum a fost în cupele europene atunci bine, când a mers? Da. Înțelegi, a trecut de echipe nemțești, olandeze, a rupt totul. Cine ar fi zis? Ce vremuri, George. Înțelegi? Despre asta vorbesc. Deci diseară, Barcelona-PSG. PSG. Ăla-i meci. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It's not about the money. I'm leaving to Mars. Yeah, we leaping across these undefeatable odds. It's like this, man. You can't put a price on a life. We do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. bună muzică e astăzi dedicată doamnelor, mamelor, domnilor din viața noastră, evident. Bună dimineața și la mulți ani! Bună dimineața și la mulți ani! Și să începem cu o veste optimistă. În condițiile în care toată lumea este îngrijorată că Uniunea Europeană suferă și că tinde să se destrame, avem o inițiativă de unire care vine din România, dintr-o parte autentică a României, Moldova, ăsta, din Moldova. Mă rog, nu pot să spun că din Moldova. De ce nu pot să spui că pot din să Moldova? Pot să spun că din Moldova? Da. Păi... Brăila